jest dobre, a to złe. Nie pytaj, czemu znowu tu nie ma mnie. Gdzie jestem i po co i co robię tam i czy będę z tobą? Tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Świat oszalał. Nie wiadomo jak żyć, kiedy sensu nie ma już prawie nic. Muszę robić to, co robię, robię to, co chcę. I nawet się nie staraj zatrzymać mnie. Przytul się, dlatego, że ci dobrze, dlatego, że ci źle. I nie pytaj, po co jestem przy tobie, czy zawsze będę z tobą, bo tego nie wie nikt. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Nie pytaj mnie, czy naprawdę kocham cię. Nie mów mi, co jest dobre, a co złe. Minut po godzinie 5. Ciepły front, który idzie do nas z południa, zrobił nam niezły bałagan w pogodzie, muszą Państwo przyznać. Niby na termometrach mamy coraz wyższe wartości i to na plusie cały czas, ale jeszcze przez kilka najbliższych dni, przynajmniej jak zapowiadają synoptycy, będzie u nas wiało, padało, no i ogólnie ta pogoda będzie taka szalona. W drugiej połowie dnia, dzisiaj, słońce pojawi się tylko na chwilę nad morzem i w Wielkopolsce i to, że pojawi się tam słońce, nie oznacza, że nie pojawią się przelotne, intensywne opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu. Tak tam będzie właśnie, zresztą jak w całej Polsce. Na termometrach pojawi się 5 stopni na południu kraju, 4 na zachodzie i nad morzem, na Mazurach i w centralnej Polsce około 2 stopni. A jeśli odczuwają Państwo zmiany pogodowe i źle się Państwo czują, kiedy ta pogoda nam się zmienia, to dzisiaj, uwaga, może tak się stać. Biometr dla meteopatów jest niekorzystny, a powodem tego jest m.in. spadające ciśnienie. Na barometrach mamy dzisiaj zaledwie 993 hektopaskale i uwaga, to ciśnienie jeszcze spada. Miasta giełk, tych ulic szum, nie leczy mnie nic oprócz słów od siebie, tych od siebie. Cieplej znów, a czuję chłód.

28 minut po godzinie 5. Przed chwilą ostrzegałam meteopatów, zwłaszcza przed dzisiejszą pogodą, bo ona wcale dla tych z Państwa, którzy odczuwają wszelkie zmiany pogodowe, nie jest ani nie będzie najlepsza. Ale jak się okazuje, to zmiany pogodowe nie wyczuwają tylko i wyłącznie ludzie, ale również zwierzęta. Gdańskie Zoo właśnie przygotowuje się na spadające temperatury i robi wszystko, żeby ich podopieczni właśnie odczuli jak najmniej te pogodowe zmiany. Więcej na ten temat powiemy Państwu już dzisiaj podczas audycji Pora na Trójkę po godzinie 8. Tym tematem się zajmiemy. A już teraz Madonna u nas, 28 minut po 5. I can't fight you anymore. See before. The sea throws rocks together, but time leaves us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Jeszcze 5 minut zostało do godziny 6. Gorąco zachęcam Państwa do wzięcia udziału w naszym głosowaniu na najlepsze utwory z trójkowej listy przebojów. Już dzisiaj po godzinie 19 Tomasz Miera przedstawi Państwu najświeższe notowanie, a do godziny 12 do południa mogą Państwo głosować na swoich faworytów. Do wykorzystania jest aż 10 głosów. Najlepsza Państwa zdaniem piosenka dostanie punktów 10, a najgorsza, ale z tych najlepszych, 1 punkt. Jeżeli dużo punktów uzbiera dzisiaj Karaś z Rogóckim, to jest szansa, że ich najnowszy utwór pozostanie na 19 miejscu listy albo poszybuje w górę. To już zależy od Państwa. Zaopiekuj się mną. To właśnie między innymi ta piosenka czeka na Państwa głosy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Step off the train. I'm walking down your street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Oh. Like the deserts miss the rain. Could you be there? You always were two steps ahead of everyone. Walk behind while you would run. I look up at your house and I can almost hear. Wielki hit grupy Everything But A Girl, czyli Missing. To przed chwilą w Trójce na naszych zegarach 16 minut do godziny 6. Według najnowszego badania Polska na talerzu spada liczba osób odwiedzających restauracje. Polacy wolą jeść podobno w domu. Tymczasem restauratorzy cały czas obawiają się o swoje przychody. O powodach, przez które coraz rzadziej odwiedzamy restauracje i kawiarnie, powie Państwu dzisiaj nasz reporter Jakub Witkowski. A ten temat poruszymy chwilę po godzinie 7. A już za chwilę na naszej antenie jeden z zespołów, który będzie bardzo walczył o punkty podczas naszego notowania listy przebojów Trójki, bo właśnie jest na liście propozycji. Jak dostanie dużo głosów, to może wejść do głównego zestawienia. To zespół Chłopcy, a nie, to utwór Chłopcy, a zespół Dziwna Wiosna.

6 minut zostało nam do godziny 6, za nami 2 godziny wspólnej pobudki, mam nadzieję, że skutecznej. Przypominam Państwu, że dzisiaj imieniny obchodzą Agnieszka, Aleksander, Emilia, MMA, Flora, Franciszek, Jan, Jaśmina, Joachim, Roman i Walenty, a urodziny między innymi ma dzisiaj nasza pani realizator Olga Szućko, którą gorąco pozdrawiamy. Pewnie jeszcze śpi o tej porze, ale Państwo jej przekażą, mam nadzieję. No ale młody, stary dzisiaj też świętuje, czyli nasz wydawca Bartek Bielecki, który starannie przygotowuje dla Państwa audycję Pora na Trójkę. Bartek się na pewno nie obrazi, że powiedziałam o nim, że jest stary. On ma zaledwie 20 lat. Dzisiaj kończy właśnie. Ale doświadczenie, umiejętności, no i wiedzę to ma taką jak stary facet. Bartku, nie obrażaj się na mnie. Za realizację dzisiejszej audycji dziękuję Irenie Dan. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska i będzie mi bardzo, bardzo miło, jeśli usłyszymy się po raz kolejny już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, o tej 4 rano. Za chwilę w studiu pojawi się Radosław Nałęcz, który poprowadzi dla Państwa audycję Pora na Trójkę, a wcześniej jeszcze punktualnie o 6 serwis informacyjny, a Państwa zostawiam z budką suflera. Do usłyszenia. Zostaw. change.